راسو صفوفکم فقاربو بینها و هازو بالاعناق. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten Efendimiz buyurdular ki saflarınızı perçinleyin, kenetleyin. Yani namazda saf bağlamakla ilgili bir hadis-i şerif bu. Saflarınızı kenetleyin birbirine, sımsıkı. Ve karibu beyneha, safların aralarını yakınlaştırın. Ve hazu bil a'nar, omuzlardan hiza alın. Boyunlardan, omuzlardan hiza alın. Yani insan ayağına bakarsa kimisinin ayağı 38 numaradır, kimisinin 44 numaradır. Efendim, kimisi şişmandır, kimisi zayıftır. Demek ki omuzlardan bakarak şöyle hizayı oradan sağlayacak insan. Şimdi bu hadis-i şerif gördüğünüz gibi namaz için cemaate gelmiş olan insanların dizilişiyle ilgili bir hadis-i şerif. İnsanlar efendim camiye geliyorlar, yan yana diziliyorlar. O esnada nasıl hareket etmeleri lazım gelir diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ne ibret çıkıyor bundan? Bundan çok ibret çıkıyor bak. Her şeyde intizam. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaza durmadan önce, namazı kıldırmaya başlamadan önce böyle herkesi düzeltirmiş. Asker de geriye itermiş, geridekileri öne çekermiş. İp çekilmiş, muntazam bir şekilde saf bağlamalarını temin edermiş. Sonra sevvû sufûfeküm ve inne tasfiyete sufûfü min tamâimis selâh buyurmuş. Saflarınızı düzenleyiniz çünkü intizamlı saf namazın tamamıyla ilgilidir. Yani saf eğri bir olursa namaza menfi tesiri olur buyuruyor. Demek ki her şeyimizde intizam olacak. Evimizde intizam olacak, işimizde intizam olacak, sözümüzde intizam olacak. Namazımızda intizam olacak. Namazımızda saf bağladığımız zaman böyle ip çekilmiş gibi muntazam olacak her şeyimiz. Rasu, ras murassa fiili şeyde geçer, Saf suresinde geçiyor. İnne Allaha yuhibbun en yukatilu ayet-i kerimeyi kerrem dünyanın mersus diye bitiyor ayet-i kerime. İnne Allaha yuhibbüllezine yukatilüne fî sebîlihi safan kerrem dünyanın mersus ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazretleri kendi yolunda sanki böyle kerpiçleri birbirlerine sımsıkı kenetlenmiş bina gibi bir kale gibi böyle çarpışan kulları, cihad edenleri sever buyuruyor. Orada da mersus kelimesi geçiyor. Yani şeyleri, taşları, kerpiçleri, malzemesi birbirine kenetlenmiş manasında. Burada da rasu diyor. Saflarınızı kenetleyiniz. Yani sımsıkı olacak saflar. Ashab-ı kiramın elbiseleri omuzlarından eskirmiş. Ne kadar sıkışık duruyorlar saflarda ki omuzlarından eskirmiş. Hiç kimse de ötekisine böyle ters ters bakmazmış. Sen benim rahatımı ne bozdun? Burada da gevşek gevşek ne güzel duruyordun filan diye ötekisine bakmazmış demek ki. Ama şimdi Müslümanlar rahatına çok düşkün oldu. Hadis-i şerifteki tavsiyenin tersine de olsa geniş geniş şöyle kurularak namaza öyle duruyor. Kimsenin de yanına sokulmasına razı olmuyor. Hadi bu madem razı olmuyor, ben bunu zor da yapayım diye sapı gevşek görüp de arasına girsen bu sefer de kızıyor, geriye çekiliyor kendisi. Sen geldin ben çıkarım bu sefer diyor. İlle orası gevşek olacak diye. Demek ki bu doğru değil. Demek ki Peygamber Efendimiz kenetlenmesini istiyor. Neden? Çünkü saflarınız gevşek olursa aradan şeytan geçer diyor. Muhabbet gevşiyor. Muhabbet azalıyor. Çünkü sen ona değmekten tiksiniyorsun. O sana yaklaşamıyor bilmem ne derken kalpler birbirinden farklılaşıyor. Halbuki Müslümanların muhabbetli olması lazım. Müslümanların bir binanın malzemesi gibi birbirlerine kenetlenmiş olması lazım. Bir vücudun hücreleri gibi birbirlerine bağlantılı olması lazım ki bir vücudun ayağına diken batsa geceliğin bütün vücut uykusuz kalır. Ayağı zonklamaya başlayınca uyku gider. Ateş başlar. Her tarafa ateş sarar. Neden? Canım ayağa battı. Ayak ne yaparsa yapsın. Ayak şişsin, ateşlensin, zonklasın ama öbür taraftan rahat etsin. Hayır. Bütün vücut zonkluyor. Bu ne demek? bütün Müslümanlar birbirleriyle muhabbetli olacak, birbirleriyle irtibatlı olacak, birbirlerinin dertleriyle dertlenecek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Açlığıyla ilgilenecek, tokluğuyla ilgilenecek, derdiyle ilgilenecek. İşte saflar gevşek olduğu zaman o muhabbet kalmıyor. Hocamız rahmetullahi aleyh söylerdi ki, bazı kimselerin omuzlarında ağrılar filan olurmuş, uzun saflarla tedavi ederlermiş. Yani bu safların böyle uzunluğu ve birbirlerine sık böyle insanların omuzlarının değmesi, oradan elektrik mi geçiyor, manevi bir takım şeylerle mi oluyorsa, hastalıklara şifa olurmuş. Onun için Resulullah Efendimiz'in bu tavsiyesine uygun saflarımızı sımsıkı yapacağız, kenetleyeceğiz, bir. İkincisi, araları açık olmayacak. Yani iki safın arası mesafeli olmayacak, başka bir saf sığacak gibi olmayacak. Öne doğru mümkün olduğu kadar yakın yapacağız. Tabii secdemizi düşüneceğiz, takkemiz karşı tarafa takılmayacak bilen kadar bir mesafeyi düşüneceğiz. Ama mümkün olduğu kadar safları sık yapacağız, aralarını yakın yapacağız. Ondan sonra da ölçüyü alırken omuzlardan ölçü alacağız. Sonra şimdi mesela bizim camimizde çok oluyor ön safta hiza meselesi. Herkes istiyor ki yanındaki arkadaşı kendi hizasına gelsin. Yani kardeşim öne gel biraz diyor, kendisi öndeyse veyahut kendisi arkadaysa kardeşim biraz geri çekil diyor, onu çekmeye çalışıyor. Böyle herkes bir şey söylerse o safta intizam olmaz. Peki nasıl olacak? Safın ölçüsü ortadaki şahıstan alınır. Yani imamın arkasındaki şahsa bakacaksınız. Ona göre o nasıl durmuşsa, önünüzde de duvar var. O duvar ile mesafede belli, duvara paralel hiza oradan alınarak o tarzda yapılacak. Ben bu kenardan şey yapsam olmaz. Ortadan alınır. Safın şeyi ortasıdır. Ve safın intizamı da namazın tamamına tesir eden mühim bir husustur. Çünkü her ne kadar bu şekil ise de şekillerin altında ruhlar yatar. Dış kalıpların içinde manalar yatar. İnsan bu şekillere dikkat ede ede sonra manasına da ermeye başlar. Safı muntazam yapan insan, her şeyi böyle titiz yapan insan sonunda her işinde düzenli bir insan olup çıkar. Safı gevşek yapıyor, o işi yanlış, bu işi eksik, şu işi kusurlu, o zaman kusurlu, derbeder bir insan olup çıkar. Bak Peygamber Efendimiz'in bir tavsiyesi hiç hatırımdan çıkmıyor, her zaman da söylüyorum. Mezar kazılmış, mezar eğri kazıldı diye, ey filanca diyor mezar kazan şahsa, niçin bunun burasını eğri kazdın diyor. Allah-u Teala Hazretleri bir iş yaptığı zaman iyi yapan kulu sever diyor. Yani orası böyle kalemle yontulmuş gibi muntazam, dümdüz yapılsın istemiş demek ki. Peki mezar biraz sonra kapatılacak toprakla. Öyle de olsa muntazam yapılacak. Onun için her işimizi muntazam yapmaya bir işaret bu da. Bu saflarla ilgili hadis-i şerifte.